लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सीने में सांस रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में, लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो,